No niin. Niinpä. Näinpä näin. Eli tervetuloa Underground-huminaan taas vaihteeksi. Joo. Ja juu, mitäs tässä muitta mutkittavaa musiikin pariin. Ensimmäinen biisi täältä tulee David Bowie levyltään Let's Dance ja Criminal World. Selvä. Semmonen kannanotto tänään. This motherfucker's in my pocket. Get this motherfucker. It's a must that I bust any strap your hand to me. It's inherited, it runs in the family. Niggas in the town got pounds of beef. Threaten a nigga's life, make it sound so sweet. I peel him back like corn on the cob. Cat peel him, make him sound like a horn on the job. With a Mac in the backpack full of that crack sack. Getting it off, and I have a motherfucking money. Bitch, where my sick mate till I die shit nobody saw. So I was able to wipe the blood off the hallway walls. Ain't got nothing to live for. Can't even trust a bitch, might have to leave her alone. Might have to dig a ditch, shit is so rigorous. Dealing with haters, snitches, and bitches. Get their brains gone, find a new home. You want life is gone, cause I'm on one. Check the clock, and if these walls could talk, motherfuckers would be shocked. I'm about to go 5150, got nobody with me. Stressed out like Britney, Bobby Brown, weed and whiskey. Smoking Newports, no support, but like too short, I keep it going. Shooting up for us, who in the sport wanna fuck with me? Come on the court, ripping out insides, putting stains on things. That's when I rip riding, I slip slide through gardens with a bloody t-shirt. It won't hurt, it's this way, 6 feet deep in the dirt won't hurt. Flirting with murder, I leave them unheard of. And I'm sick of the period pass, dripping all over your hands, getting the backseat of the trunk. It's your choice, dead or alive, smother the fries. The way you better uncover your eyes, I'm in disguise with a nine, trying to take out your spine. Nobody, no crime, throw up that six sign and strike hard like click nine. No recovery, you other G niggas better duck. Leave in the tuck stuck. Psycho, off the wall like Michael. Always paranoid cause I be blowing out that nitro. All day, every day, murder spray. Got you in glad bags, headed for the pad. And you can ask my dad, I was a scavenger, 14 years old, eating scabs. Graduated to nigga me, but I don't wanna brag. Fuck Jackie Dahmer, he a motherfucker fag. I got nigga nuts and guts in the bag, dragging him to the pad. Of course, you can't my dad, don't have a t-shirt black mask. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Of course, Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Of course, Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Of course, Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Influence, I'm hella fucked up. Swerving down the freeway, spilling my cup. Trying to tell you about this rapper on the underbelly. He ain't shit. About to be in the trunk smelly. By me or my relic, you never know. Whatever though, I got all the magazines in that week intro. What you got against me? Don't you know I rip niggas up, turn them to mince meat? Well, if you got some sense, beat it like raw eggs. I used to have hella homies, now they all hate. But I'ma leave it alone, I'm on my own like a voodoo nigga. If a nigga wanted to get hate, what would you do, nigga? I was too cool with it. Group of niggas and they tripped on me. Gave them a little bit of fame, then they dipped on me. But you know it's all in the game. Tell the Crip homie to hit him with a slug in the brain. That's what you get from me, crash dummy. Your career's defected and you ain't sold a record last time I checked it. You just keep knocking, I feel disrespected. Now your neck got disconnected by the lynch hung necklace. Hey, I leave them red and I don't eat the head. Let the text spit and chop niggas down to the ground like Judge Dredd. Come up in the dough looking just like the Fed. And you call yourself a rap vet? Get out the bed and let me fuck her like she should be fucked. All in the butt with the 9 milli swallowing nut. And you can see me in black clothes, creeping from the back. Don't know how to act, black blankets full of max. I use them for nut sacks and full body sacks. Better not let your god out, end up in the slaughterhouse. Choking and spitting, chest open and bleeding. And me fucking it from the back, and I hope you see it. Of course you can't be in there. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Ziploc my neck, don't tag with t-shirt black ass. Näin. Niinpä niin. Mikä oli se David Bowie? Se oli Criminal World. Joo, no siihen sopi. Väkivalta rapit perään. No todellakin. The Lynch Hung oli siinä ja The Corpse Come to Dinner oli Paleen nimi. No niin, jopas mentiin taas synkille vesille, mutta ei siinä mitään. Nyt mennään joo vähän pirteimmille vesille. Tuota näin, kun meillä sentään ainakin yksi kuuntelija. Ja tuli semmoista verbaalista ja herbaalista tukea, joten kiitos vaan. Ja no, harvoin tehdään kyllä tämmöistä, että soitetaan toivekappale, mutta tässä tapauksessa kyllä nyt tulee Budgie Parents, Never Turn Your Back to Friend-levyltä. We'll be right back. Take me. No näin. Kaptain Tojala. Ja olen melko varma, että biisin nimi oli I'm gonna cut your hair tai jotain. Siihen viittaa vaan niin monta kertaa sanottiin. Kyllä. Hetkone. 15 vuotta sitten on nauhoiteltu tämä. Joo. Mutta eipä ollut kansissa biisin nimitietoja. Joo, toi oli siis villi arvaus. Näin. Kyllä. Mielestäni aika hyvä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Mutta mä ihmettelen, että mikä ihmeen fiksaatio tuolla nyt oli sitten leikata. Kesä on tulossa, kato. Ai niin, tietysti. Kesätukka, kesätukka. Kyllä. Niin, tietenkin. Jo vain, jo vain. Tähän katsoo ulos, niin näyttää just siltä. Todella, todella kesäistä ja niin poispäin. Joo, seuraavaksi rautalankaillaan vähän. No niin. Webasto esittää meille kappaleen Marutei Churunen. Ai. Joo. Joo, se on se japanilainen, tai suomalainen japanilainen. Jep, mut kuunnellaan. Oh, Näin, se oli kappale, joka kantaa nimeä Henkku. Siitä ei sen enempää ole tietoa saatavilla. Aha, selvä. Se oli aika hillitty tietomäärä. Kyllä, hillitty oli. Mikä no. Seuraava, onko se hillitty? Seuraavaksi Dolemite-leffa soundtrackilta, josta johon musiikin teki Rudy Ray Moore, joka myös siis näytteli Dolemitea. Ja okay. Soul Rebellion Orchestra oli tässä tämä bändi. Ja seuraavaksi The Rumble. Matchbox-henkilö nimeltään Ike Turner. Joo. Kyllä, hieno kappale kerta kaikkiaan. Ei siitä sen enempää, laitetaan lisää hienoja kappaleita. Juu. No. Sitten vuoro Black Lizards ja mukana on Live Sales. Ja kappaleen nimi on Your Move. Still move. repercussions on how we crushing. It's nothing, the ones that's bluffing, it's nothing. And while they lunching, we busting to get you up in the club. And we keep you wanting and dubbing, dig it like something you're puffing. I'll fill it up in your stomach to your astonishment on a mission. The marvelous starving is verbal novelist, killing them softly, offing them often. They in a coffin, we drilling them, tying them all in the tournament. In the bottom, they spit again, pardon me, but this art is like parliament. Rockets parking all on your Gordons and Lodges like Pablo Sonic. He's stomping up on a mission of dominance, solid, flawless, so obvious. Calling y'all to the bar to get off the wall, everybody, yes. Brazil, everywhere across the Americas, Canada, France, Italy, Copenhagen, Australia, everywhere, every time, every audience, mass hysteria. Some rappers make good records, but live they are a failure. Mail in your area, special delivery carrier, tearing the various barriers till everyone's everyone. Whether you're heavy or Libra or Aries or Lebanese, vegetarian, ebony, ivory, 17 or 93. I don't care if you're arrogant or inherit inheritance from your parents' parents and then didn't share it with Nair. Nigga, prepare if you dare to get your hands in the air. It's rare form. Mario Shaker Derriere, with your bear witness the snare, kicks that'll tear, rip through the blare, speaker woofers that pummel into the air, hit ya, it's there with ya, your cares lifted, don't stare, drift in the air, shifting slightly, succumbing to the lair, get some. Shouting and grinding and bobbing and weaving, we taking you out of your mind. And the science applying is high in the sky and this pile is flying. It's dilate, iris, wireless mics, the fire is bright. Retire, I'm sire, your squire and dire straits, admiring higher intelligence. Sire like silence, higher like myself, fire spreads. I'll belt rappers that lie to get by and get fried in the bother. So scientists blind when the sky is lit, try and spit fire with my intent. I invent sciences, try the best with no side effects. By your vest, I'll be lying in rest, trying to test the iron, the eye of the fire. Bring lion with iron tiger. You got to groove, freeze, stand still, move. You got to groove, freeze, stand still, move. You got to groove, freeze, stand still, move. You got to groove, freeze, stand still, move. Sisän vakuudeksi. Niin moni hukkuu miekansa yrittäessä rakentaa tavoittelemassa maailmaa. Niin moni unohtaa myös ette yhdelläkään, että täydellisellä ole täällä tuomittavaa. Juuri siihen vähän, mitä on asetettu tarpeeksi. tarjolle on proven helppo sulke silmät siltä, että jotkut syntyy tänne väsyneenä lähes ilman naisten ja on kovin helppo unohtaa, että aivan jokaisessa pinnassa on epätasaisuuksia. On kovin helppo rakentaa itsellensä kaiken yläpuolelle kohoavia kultaisia torneja. On kovin helppo osoitella sarmella, jos kuvittelee olevansa pidemmällä kuin kukaan. Ja on kovin helppo unohtaa olla nöyrä, jos et taju, ette on sen ainutlaatuisempi kuin kukaan. On kovin helppo tuota lasten hiekkalinnoja turhatumisesta kyvyttömyytensä harhaan. Kuka meistä perillä? Tiedostamme itsemme ja meitä ympäröivän järjestelmämme. Onko kuka meistä perillä? Synnymme rakkauden hetkistä, jotta tilaisuuden tulee pudottamme. Onko kuka meistä hereillä? Emme ole enää aikoihin olleet vangittuna pelkin vastoihimme. Onko kuka meistä hereillä? Syyn ja seurauksen lakien tulisi kärventää pysyvät jäljet aivokuoremme. Pitää muistaa väli hengittää, jotenkin toi biisi oli vähän sellainen, että miltei unohtui. Se oli Tajunta ja Olemmeko levyltä Korkeammalle. Juu, oh. Sange hengästyttävä. Joo, mikäs sitten? Sitten vähän rockia. Rockia, rockia. Mikäs biisi? Kuka? Mitä? The Distiller, se sitten meille kappaleen Ask the Angels. Okei, kysytään. I feel like crying. So unsuspecting, I know what will be. I hold your birth control to ransom. The cells divide and grow inside you. I know what will be. We'll be right back. Thank you very much and good night. No niin, turpa kiinni siellä yleisössä, kun bändi lopetti soittamisen. Se oli Porcupine Tree. Once again. Once again. Kyllä tämä oli kiertueelta Octane Twisted. Ja Bonnie the Cat oli biisin nimi. Mutta kun kerran niin hieno orkesteri ja monipuolinen tuotanto, niin onhan sitä kiva soitella. Mikäs siinä? Näinpä juuri. Kyllä, mä itsekin olen välillä soitellut useampana viikkona. Ja samana päivänä samaa levyäkin. Ja samana päivänä jopa. Mm-hmm. Kyllä, samassa lähetyksessä. Mutta eipä siinä. Seuraava niin. On sitten mitä? The Bandits-niminen orkesteri. Ja biisi on Hang or Hunger. Okei. Okay. Thank you. näin hämmentävää. Joo, se oli Generation XXX. Okei. Kappaleella on Neverland. Tuohan kuulostaa ihan jotain poke-filmiltä, Generation XXX. Ei kannata googlaa, mä luulen, että taitaa tulla jotain K18 sisältöä. Mutta. Kerran on nähnyt noin livenä. Oli kyllä helvetin kova. 3 laulajaa oli. Okei. Kyllä siinä luulisi jo ääntä lähtevänkin sitten. Kyllä. Missäs muuten oli? Tuossa Krematorilla Kalliossa. Aa, joo. On siitä vuosia jo, siitäkin hetkinen. Mennyt aikaa. Kyllä. Eipä ihan viime päivinä kyllä paljon keikolla tullut käytyä, mutta hei, lisää musiikkia. No, nyt okay. Tulee sitten meille lauleskelemaan Olavi Virta, no, varjoisolta niin. Kujalta poikaa. Näin, että no biisi arvositte jo. Niin taisi sanoa, että... Hän ei ole vuosiltaan vielä 11:kaan. Pieni kiharainen pää, ujan pimentoihin jää. Hän muuan poika vain on lailla poikain toisten. Hän tuntee työn ja varjot päiväin aurinkoisten. Hän viheltää, kun kautta kujain sokkeloisten. Tieturistin ja neidonkin vie iltaisiin. Hän ei ole vuosiltaan vielä 11:kaan. Pieni kiharainen pää, ujan pimentoihin jää. Hän siellä viheltäin ja laulain tarinansa sulle kertoo. Ja kujan kulmat marjoineen, hän kyllä tuntee tarkalleen. Ei koskaan äiti häntä kiellä, vaikka vaara vaani siellä. Ei pojallensa neuvojaan, kai isä anna konsanaan. Hän ei ole vuosiltaan vielä 11:kaan, mutta laulun kilpeän oppi kujallansa hän. Hän siellä viheltäin ja laulain tarinansa sulle kertoo. Ja kujan kulmat varjoineen, hän kyllä tuntee tarkalleen. Ei koskaan äiti häntä kiellä, vaikka vaara vaani siellä. Ei pojallensa neuvoja, kai isä anna konsanaan. Hän ei ole vuosiltaan vielä 11:kaan. Mutta laulun hylpeän oppi kujallansa hän. Vaikein. Yeah. Näin. Mun mielestä sopii ihan hyvin tuohon. Joo. O-virran jälkeen. Niin, se oli Gorgasm. Joo. Big Exploded Face oli kappaleen nimi. Ei sit paljon selvää saanut. Olihan siinä hienoja riffejä. Joo, mä niitä sanoja meinasin. Niin, no sen takia mä kerroinkin biisin nimen. Joo, toi seuraava biisi on kyllä ihan vaan seurasta tosta äskeisestä. Jotenkin tuli semmonen fiilis, että toi jätkä teki kuolemaa. Kuulosti ihan siltä oikeasti. No aika pitkää kuitenkin. Tämä kesti yli 5 minuuttia, että biisikin saatan. Hitto, sälli on saatana saanut kituun, mutta sitten loppujen lopuksi tuleekin te hollies. Nappaa sitä niskasta kiinni ja sanoi, että I'm alive. Oh yeah! Yeah! Set me free. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever missed. I never felt like this. I'm alive, I'm alive, I'm alive. I used to think suovaa viinapulloja jo vuosikymmenten ajan. suukapuun. Siksi vedän kaarivan muovipussin ratapumiin kiikutin. Suomalainen luonto on kauneimmillaan. Mestari on suosiollinen. Rytmihäiriökappaleella voiton merkki. No niin, kyllä. Meinas tulla rytmihäiriö vai? Ei siinä. Ottakaa nitro. Ja no niin, just näin. Minä ja mun isot ideat. Tai siis, ties vo fiers. Me and my big ideas. Raul and the King of Spain -levyltä. Joo. Semmottis. 11 kappale. Näin. Iloisesti. Jan and Dean. Kappaleella fun, fun, fun. No oli todella. Nyt. Fun, fun, fun. Viimeistään kaikkia naurattaa. Kyllä. Oikein rattiriemukkaasti. Joo. Vettäkään ei enää satanut äsken, kävin nortilla. Eli fun, fun, fun. Mahtavaa. Kyllä. Sitten seuraavaksi siirrytään Manfred Mann-nimisen ryhmän pariin. The Good Earth on levyn nimi ja Sky High. Ja nyt lähdetään lentoon, hei. We'll be right back. Se oli CMX. No niin. Kappaleella Kreetan härkä. Okei, se oli pitkä intro suorastaan. Niin, no sitä se taisi olla. Joo, ai Kreetan härkä. Sama jätkä. Joo, selvä. Seuraavaksi onkin sitten Dead Moon. Kreeta härkä päätyi sitten hautausmaalle. Graveyard. No. Jep, jep. Että näin. It's a mean game, causing pain. You know I've got you on my brain. It's the kind of hell you never know. Girls like you just turn me cold. But I guess you feel my weaker side. Resistance, God, how I try. But I got it bad, I must confess. To tell the truth, I've done my best. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Tried whiskey to ease your hicks, made it worse, my life's a wreck. The pills I took to numb my pain only brought visions of you again. I put the noose around my neck, but the way I feel, I'd probably break. Love must be an evil curse. I tried to fight, it just gets worse. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Your love is like an endless hell. What you do to me, you know. You won't give me the time. I'm on the firing line. Convicted and disposed. You look but eyes are closed. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. I'm in a graveyard. I'm in a graveyard. I'm in a kaipaa en. Mut tähden nyt on vielä pienen pieni mahdollisuus, ettei mua koskaan kiinni saa. Kun leipän jäljet nautin hiljaisuudesta, yleinen Helsinki Vantaalla on paljon koneita. Jepulis. Se oli kotikutonen ja lauleskelemassa oli Laura. Näin. Kappaleen nimi oli Jos lähdet nyt. No niin, seuraava biisi sopii, mutta ihan hyvin ainakin biisin nimestä tuohon jatkeeksi. Buddy Knox-niminen hemmo lauleskelee She's Gone. Morjes. Että näin, terve. Sometimes in the game, two hearts don't feel the same. Someone's gotta choose and one heart's gotta lose. Should have walked the line, but it's too late. She said goodbye, and all I do is sit and cry. She's gone, gone, gone, gone from me, and she won't be home no more. That chick, chick was so fine. I guess I should have walked the line. It's too late, she said goodbye, and all I do is sit and cry. She's gone, gone, gone, gone from me, and she won't be home no more. Those bells, they're ringing for me. I can no longer see. And the rillos bursting the air. I have had my share. In the effort and steps to the morgue now. Images, shadowed memories, 'cause the sun finally sets for me. Horizons gleaming so thank you. Nonni, se oli Airi kappaleellään OMATD. No niin, joo. Herätkää, aika ottaa unilääke. Ai, ei vielä. Ei vielä, ei. On tässä lähetysaikaa jäljellä reilu puoli tuntia. Kyllä. Näin ollen siihen seuraavaksi käytämme reilut 5 minuuttia tämmöiseen kuin Chep et Roger, More Bones et to the Ounce. Ja tää oli taas tää lausunnon mestari. Kyllä. Suoritus. Kyllä. Näin. Ja kuunnelkaa, miten nää lausuu se. Yeah. viemäri luukuista, tiedät mistä lapuruston luukuista. Kuvasi kultistit päihdepäissä ja todistaa spektakkelin luntus. Se on kato ajan henki, lyöty, syövytetty, elävän syöty. Tai ties missä resurssipäissä promoi, joka sen hyötyy. Friikkisirkuksen hämmentävimmät olennot fiilistelee. Oma groteski juttaa, se on vähän diippi, mut niin se vaan menee. Ja hovinari on summonoitu taas sai puolatkolle kömpimään. Kunnes tyttö vei mukanaan jäänyt Jussi tatskattu olkapäähän. Mut se oli kaikille parempi, vaikka enkore ois totta kai toivottu. Marginaali väelessä kailotus oli joka tapauksessa tarkoitettu. Mielen mekanisoiva römpötystä ei oo ikin kuulu mitään niin rumaa. Täys tuhos selvinny sanuksen se blokkasta läty masterirraunioista. Tämähän on paljolti idiotismi popularisointi vaan. Ja mikä ois populistisempaa, vaikka paljon puhuttuu rehellisyyt julistetaan. Mut ainakaan täällä ei tuomita, avaat hyväksytään semmosena. Ja jos oikeesti haluu eristäytyy itse luomaansa vankilaa. No mikä siinä se on, mitä se on, eikä se siit miksikään muutu. Ellei operoi sisäavaruudessa leikkaa ruskonkin läpi luuhu. Fiilis on ku manajaus, ku se pykii riivajaisen pois. Yrittänyt avautuu lähipumis vierus Frankille nois. No sehän tarjos toven, oli muikeena ja mielissään sen tähden. Et joku oli enemmän hiessä ku se säpäleinä silmin nähden. Ovinari pärähtää pahimpaan piinan purkuun, pahimpaan nitkuun. Kun jäänö Jussi Hutsu kutsuu kandee vastaan, koska se on väkevä juttu. Hovinaari saapu mestolle sokeraamaan niillä vainoilujutulla. Sehän on mielenvikainen kato, sen takia se on niin merkka. Mut kyllä tähän kaupunkiin aina yks mieli puoli sekaan mahtuu. Jahka se ymmärtää sielun tilansa, mahtaa totuus sattuu. Mulla on kuviot kohilla, joten syynää ittees tukari. Vaikka onhan täällä häiriötekijöitkin, niin kuin Morgellonin tauti. Toivoisin kovasti olevani väärässä avautuessani agendasta. Käsittääkseni jatkuu varsin pitkään, ja se on sisäsiitosta. Seuraa siniverisiä niiden linkkejä pankkirisukuihin. Valta kulkee verilinjoissa, vapaa muurari loosien syövereihin. Ja vanabityran ei pukkaa sieltä sun täältä, mut ei sattumat. Vaan valkkaamalla monta kertaa sen pitää tapahtua, et mene jakeluun. Niin kuin rinnakkais todellisuus, kun kattoo pintaa syvemmältä. Ei se mustavalkos missään tapauksessa oo, en oo niin väittänytkään. Vaikohan se lähtökohta se häirittyneiden hevojen kuvio. Vaik siellä ois kismaa, sä olen samaa mieltä siitä, et valta paras huumet on. Kato sotakonetta, kato keskuspankkei, kato kukaan ruorissa. Ne kuviot joutuu vaan metskaan mukavuusalueen ulkopuolelta. Saippuasarjan kulisseissa sattuu ja tapahtuu niinku Tokoin rannassa. Kansalaiset niinku kärpäset lasi purkis ansas harhassa. Lokeroima lujitettu näkymätön käsi, mut onks se Adam Smithin vai Adam Weishauptin? Vaik sekin oli saleva rinki. Mulla ei oo akateemis pohjaa väittää näin röyhkeitä, se on selvä. Ei oo myöskään terveel pohjaa lumaa fiilis pohjaa vuosien tutkimustyötä. Sehän oli Jontti. Näin oli. Ja Hovinarri. On summonoitu, oli kappaleen nimi. Näin. Kyllä. Ja jos haluaa vielä oikein levynkin tietää, niin sehän oli rahastusäänite. Ei kun yhden miehen ei kultti. Ei ollut yhden miehen kultti. Muistin heti, koska niin, mutta Jonttikin ollut tuottelias. Joo, se siitä. Niin, nyt tämmöinen pieni päivän vinkki kaikille. Että tule sinäkin turpa kauniiksi muuttumisleikkiin. Enelmakin tuli ja muuttui ihan Aarnen näköiseksi. Ai joo. Joo. Ai niin, ja hei, toinen tiedotus. Ensi joo. Viikolla meidän ohjelmamme alkaa vasta kello 11. Näin, ja ehkä vissiin parina tulevanakin viikkona. Kyllä. Ja sitten voi olla, että on vähän hashlinkiä siinä mielessä, että studiokin vaihtuu, että joudutaan menemään uuteen mestaan. Siinä voi olla taas nappulat vähän sekaisin, mutta eipä siinä. Seuraavaksi meille esiintyy yhtyeen nimeltään Riff Raff jostain tuolta kauempaa Original Man nimiseltä levyltään viides kappale The Waster. Nobody's fool. the emperor, subject, and his dog. Fuck you all. Napoleon's dynamite blew up in his face. You busy handing out plates, now get yourself a taste. Yum, gravy over lipstick and tongue. The price that you pay for thinking everybody dumb. Green and googly wide-eyed with surprise. Brows and lashes, tiny mustaches, fried. I bet your little Hitler holla cry. When the opposition forces came to take him by. But you're always gonna be hounded, fella. Not look for me. Secretly you probably relate. Loud lung tyrant, now you be quiet. Husheth, thou dost protested too mucheth. Your deeds are on foul tape, your testament is buckus. I feel like Lazarus stepping out the grave to give reporters of his death the world's clearest nay. It ain't hearsay, you can see it for your own two. Sucker or get close and feel it if you want to. But I know you, you won't and can't do. Seem stressing lies and busting up your handle. Palms and fingertips on ultra blister. You cross a good dude, now he cued the ultra disher. Chill position, feel you ultra dish yourself. Machine gun ran in the pad and clipped yourself. Now your project sinks up leaking. Hand over head and the sticky red is seeping. Weeping willow going on the ape shit. Little homie on look to shout, he ain't gon' make it. The moment where bullies find guard. Dumbass, he been on the scene all along. Tried to help you steer clear, you sped up to the climax. The brick wall on your cheeks worse than IMAX. Heavy trial, I know you wish you never tried. Black Dante, airbill craft, you can't hijack. Yes. But really, I digress. Let me step aside and let the EMS clean up the Drex. Extra gauze, hope the medics work they all asshole. I pray peace on your soul now. Be gone. Moving on. Nonni, Mos Defi. Joo. Joo, joo. Ja. Se oli se Napoleon. Napoleon Dynamite oli joo kappaleen nimi, kyllä. Niinpä, sellaista dynyä sieltä. Seuraavaksi Elvis on selkä. Elvis tulee piipahtaa ja esittää meille biisin. Se on muuten likasella päällä. Dirty, dirty feeling. Oho. Oho, nyt kuulkaas. Jalalla koreesti. I got a dirty, dirty feeling. Dirty feeling's going on. You know I almost hit the ceiling. Took you in when you were hungry, and now you're cutting out on me. I'm gonna help you, little darling. That ain't the way it's gonna be. I hear you're pretty good at running, but pretty soon you'll slip and fall. That's when I'll drag you home with me. season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. This is the season. This is the season. This is the season for change. Your cosmetic freak, your style's weak and cornball. And even worse when you speak, so put a lid on it and sit on it a bit. Don't even do it to yourself, just be glad you got your help. Cut the bull, stop the nonsense. You're trying to get props under false pretense, but I came just to wreck your game. This is the season for change. This is the season, this is the season. This is the season for change. This is the season, this is the season. This is the season for change. This is the season, this is the season. This is the season for change. This is the season, this is the season. This is the season for change. Nonni. Niin justiisa. Joo, DJ Crush ja Ronnie Jordanin kimppalevy jostain ysärin puoliväliltä. Bad Brothers. Joo. Ja siinä oli Gurukin mukana näköjään. Nonni. Ja sehän oli siis Season for Change -kappaleesta Dawn of the Season mix. Noin. Kyllä. Six. Joo, seuraavaksi sitten. Niin. Pikkusen reilu vartti ohjelma-aikaa käytämme siitä seuraavat 6 minuuttia Lonnie Liston Smithin parissa. Soittaa kappaleen Expansions. We'll be right back.

naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body followed me. Next, next. I was just a child when my innocence was lost. In a mobile army hoot house, a gift of the army, free of cost. Next, next, next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness. Maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness. But next, oh, it was not so tragic and heaven did not fall. But how much at the time I hated being there at all. Next, next. I still recall the brothel trucks, the flying flags. The queer lieutenant slapped that ass in thinking we were fags. Next, next. Swear on the wet head of my first kiss of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, next, a voice that stinks of whiskey, corpses and of mud, the voice of nations, the thick voice of blood. Next, next. Since then each woman I have taken into bed, they seem to lie in my arms and they whisper in my head. Next, next, next. All the naked and the dead could hold each other's hands as they watch me dream at night in a dream that nobody understands. Following and I follow the next, next. One day I'll cut my legs off, I'll burn myself alive, I'll do anything to get out of life, to survive, not ever to be next.